To jest zupełnie inne popołudnie. Od poniedziałku do czwartku o 13.30. Zapraszam, Michał Migała. Autopromocja. Tu program Trzeci Polskiego Radia, środa, 10 lipca, Marcin Łukawski. Dzień dobry. Minęła szósta. Serwis Anna Zaleśna-Sewera i Krzysztof Zyblewski. Od października państwo wypłaci 500+ niepełnosprawnym, niezdolnym do samodzielnej egzystencji. Zarzut nieumyślnego sprowadzenia katastrofy w ruchu lądowym dla kierowcy ukraińskiego autobusu, który wylądował w rowie na Opolszczyźnie. Podejrzany przyznał się do popełnienia zarzuconego mu czynu. W serwisie będzie też wyrok amerykańskiego sądu. Orzekł, że prezydent Trump nie może blokować swoich krytyków na Twitterze tylko dlatego, że nie podobają mu się ich wypowiedzi. 500+ tylko dla niepełnosprawnych, niezdolnych do samodzielnej egzystencji. Mają dostawać świadczenia od października. Rząd przyjął stosowny projekt ustawy. Nowe świadczenie będzie przysługiwać osobom niezdolnym do samodzielnego funkcjonowania, które już otrzymują pomoc, ale nie wystarcza ona na pokrycie wszystkich wydatków. Ma właśnie zwiększać możliwości pozyskiwania dodatkowych środków na rehabilitację, na leki, na wsparcie osób, które się opiekują osobami niepełnosprawnymi. Program ma kosztować 3 miliardy złotych rocznie, a pieniądze na ten cel będą pochodzić z Funduszu Solidarnościowego, czyli podatku płaconego przez najbogatszych Polaków. Martyna Szymczakowska, Polskie Radio. Zarzut nieumyślnego sprowadzenia katastrofy w ruchu lądowym usłyszał 50-letni Ukrainiec, który w niedzielę doprowadził do wypadku na autostradzie A4 niedaleko brzegu. Kierowca autokaru najprawdopodobniej zasnął w trakcie jazdy i wjechał do rowu. W autobusie było 37 osób narodowości ukraińskiej, 13 zostało rannych, mówi rzecznik opolskiej prokuratury Stanisław Bar. Podejrzany przyznał się do popełnienia zarzuconego mu czynu, odmówił składania wyjaśnień, ale odpowiadał na pytania zadawane przez prokuratora. Z wstępnych ustaleń wynika, że przyczyną zdarzenia było zaśnięcie. Prawdopodobnie strona polska przekaże sprawę ukraińskim organom ścigania. Trybunał Konstytucyjny działa i normalnie pracuje, zapewniała wieczorem w TVP Info prezes Julia Przyłębska. W ostatnim czasie wydaliśmy wiele orzeczeń, przekonywała prezes Trybunału. Te orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego, podobnie jak orzeczenia sądu, jednych satysfakcjonują, innych nie. Ale z tego powodu, że nie podoba mi się jakieś orzeczenie, nie mogę mówić, że Trybunał jest na przykład albo działa niezgodnie z prawem, albo że działa, jak mówiłam wcześniej, na czyjąś komendę czy z inicjatywy innego zewnętrznego podmiotu. Absolutnie nie. Julia Przyłębska poinformowała też, że skierowała do prezydenta wniosek w sprawie nominacji sędziego Wojciecha Sycha do Państwowej Komisji Wyborczej. Według prawa prezes Trybunału Konstytucyjnego ma obowiązek wskazać 2 osoby do składu PKW. Po 11 latach w nowej formule powracają nagrody mediów publicznych. Polskie Radio przyzna nagrodę w dziedzinie muzyki, Telewizja Polska w dziedzinie obrazu, a Polska Agencja Prasowa uhonoruje twórców słowa. Przewodniczący Rady Mediów Narodowych Krzysztof Czabański podkreśla, że inicjatywa przyniesie pożytek kulturze narodowej. Bo to będą wybitne postacie, których twórczość warto popularyzować i to jest zysk i dla telewizji, radiosłuchacza i dla czytelnika, ale też kolosalny zysk dla środowisk twórczych. W kapitule nagrody, którą przyzna Polskie Radio, znaleźli się Krzysztof Penderecki, Joanna Wnuk-Nazarowa, Mieczysław Kominek, Krystyna Prońko i Mateusz Pospieszalski. Grono najznakomitszych osób, jeżeli chodzi o świat muzyki. Mówi prezes publicznego nadawcy Andrzej Rogojski. Jestem też osobiście dumny, że udało się te osoby namówić. Sylwetki nominowanych poznamy w drugiej połowie sierpnia, zaś nazwiska laureatów w trakcie uroczystej gali we wrześniu w Teatrze Polskim w Warszawie. Dorota Piotrowska, Polskie Radio. I jeszcze informacja z oceanu na koniec. Prezydent Donald Trump nie może blokować swoich krytyków na Twitterze tylko dlatego, że nie podobają mu się ich wypowiedzi. Takie orzeczenie wydał amerykański sąd apelacyjny, podtrzymując decyzję sądu niższej instancji. Sąd apelacyjny orzekł, że konto prezydenta Donalda Trumpa na Twitterze jest forum publicznym. Sędziowie podkreślili, że ponieważ prezydent Stanów Zjednoczonych wykorzystuje je do komunikowania się z Amerykanami w sprawie działań swego rządu, to umieszczone pod nim komentarze są objęte konstytucyjną gwarancją wolności wypowiedzi. Uznajemy, że pierwsza poprawka do Konstytucji Stanów Zjednoczonych nie pozwala urzędnikom publicznym korzystającym z mediów społecznościowych do celów służbowych wykluczania kogokolwiek z otwartego dialogu w internecie tylko dlatego, że urzędnicy ci nie zgadzają się z wyrażanymi opiniami, podkreślili sędziowie. Prezydent Donald Trump przyznał, że blokował niektórych użytkowników Twittera. Utrzymywał jednak, że jest to jego konto prywatne i ma do tego prawo. Prezydent USA jak dotąd nie odniósł się do decyzji sądu apelacyjnego. Z Białego Domu Marek Wałkuski, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

Czekam i czekam, kiedy zaczną śpiewać, a tu nic. Zupełnie nic. I tak sobie wyobrażam, do jakiej sceny filmowej mogłoby pasować to, co usłyszeliśmy przed chwilą. Emerson, Lake and Palmer. Tak to wygląda, tak zaczęliśmy poranną audycję. Zapraszamy do Trójki. Środową audycję poranną się zrobiło 13,5 minuty po 6. Nie wiem, czy się Państwo zorientowali. No tak, to już ten moment. Teraz, obiecuję, będą śpiewać. Nawet będzie śpiewał on. Jeden. Śpiewało. The Cure oczywiście. 227 trójek. Monika Rutka czeka na rozmowę z Państwem. Czekamy przy komputerze. Ranek, @polskieradio.pl, a także 71335, jak zwykle. Zapraszamy do Trójki. Jak zwykle o tej porze podpowiadamy, co dziś będzie w audycji porannej. W tej chwili 16,5 minuty po 6. Papier, o nim sobie porozmawiamy. Mniej drukowania, więcej wyświetlania. Pan o tym opowie. Oszczędzamy 1 000 000 stron, które były drukowane w ciągu jednej kadencji. To jest około 30 drzew wyciętych, bo przeliczyliśmy to na ekologię też. Właśnie tak to będzie wyglądało w Łodzi. Radni nie będą już mieli drukowanych dokumentów, nad którymi będą pracowali. Dostali tablety. Będzie taniej zdecydowanie. Porozmawiamy także, o tym po 7.40. Porozmawiamy także o nowym środku dopingującym. Został właśnie odkryty. Nasza reporterka o niego zapyta. Czy mogę się spytać, czy je pan szpinak? Nie lubię. Naprawdę? Naprawdę. Bo jest pan tak umięśniony. Ale nie, ja nie jem, naprawdę. Bardzo umięśniony pan. Reporterka zapyta, oczywiście szpinak ma kłopoty, nie wiem, czy państwo już wiedzą. I to ma kłopoty z agencją dopingową. Dlaczego? O tym za kilka chwil więcej. No a proszę o tym pamiętać. A poza tym doktor Rożek zgodzi się. Zgodzi się ze słuchaczem. Ma pan rację, panie Czesławie, wiatr słoneczny na Wenus wieje dużo bardziej niż na Marsie. I on się zgodzi kwadrans po 7, wtedy pytanie z kosmosu, ten doktor Rożek oczywiście. Jak państwo wiedzą, będą sprawy kosmiczne. Filip Jaśnarz się pojawi jak zwykle przed 7 z kalendarzem i opowie, a Jan Kałucki niejaki przyzna się. Taki był klimat trochę legalny, trochę nielegalny. W każdym razie nielegalnie kupiłem internet na kartkę. Na kartkę, to dobrze. Ja tam jadę, czyli Jan Kałucki opowie Państwu, dokąd się wybiera na wakacje. To będzie przed 9:00, zapraszamy serdecznie na kartkę. Tak trochę legalnie, trochę nielegalnie się zrobiło 18 minut po 6:00. gejowy zamek, nasze kłopoty znowu nas znajdują same. Chora pamięć na pamięć się choruje, gryzam się w brzydotę, molestuję molekułę. Daliśmy się zagarnąć żulom i kołocie, tłum tumanieje, chrust na stosy już się zbiera. Nie kończyłem medycyny, ale to schizofrenia. Wasza nienawiść okrada mnie z człowieczeństwa. Dlatego ja każdego dnia wyjeżdżam z Polski. Dlatego ja każdego dnia wyjeżdżam z Polski. Tłum ma napięte mięśnie, twarze makabrabe, na swoich stopach noszą tylko oba buty prawe. Maszerują w swej obłędnej defiladzie. Tak maszeruje hańba, tak maszeruje badziew. Dlatego ja każdego dnia wyjeżdżam z Polski. Dlatego ja każdego dnia wyjeżdżam z Polski do Polski, z Polski do Polski. Skorupę, kiedy się drzeła chudra, pozmieniajcie zamki w drzwiach. Nie wrócę tu po resztę ubrań. Dlatego ja każdego dnia wyjeżdżam z Polski. Dlatego ja każdego dnia wyjeżdżam z Polski. Piżama porno, nowe nagranie, hokejowy zamek. Polecamy przy głosowaniu. 21,5 minuty po szóstej. Zapraszamy do Trójki. I teraz zupełnie poważnie mówimy o tym, że szpinak już niedługo może znaleźć się na liście środków zakazanych przez Światową Agencję Antydopingową, a wszystko przez składnik szpinaku, ekdysteron, który zwiększa masę mięśniową. W czasie przeprowadzonego przez naukowców eksperymentu okazało się, że mężczyźni, którzy otrzymywali suplement na bazie szpinaku, mieli trzykrotnie większy przyrost masy mięśniowej niż pozostali, którym podawano tradycyjne odżywki dla sportowców. Mogę się spytać, czy je pan szpinak? Nie lubię. Naprawdę? Naprawdę, no. Bo jest pan tak umięśniony. Ale nie, ja nie jem, naprawdę. Jak się je dużo szpinaku, to przyrastają mięśnie. To będę go jadł jak najwięcej. Kilkanaście, a nawet kilkadziesiąt lat temu bardzo popularna była taka bajka Marynarz Papaj. I ten marynarz dzięki jedzeniu szpinaku zyskiwał nadzwyczajne moce. Jak się okazuje, bajka zawierała w sobie wiele prawdy. Rzeczywiście ostatnio pojawiły się doniesienia naukowe na temat niemalże magicznych właściwości szpinaku, a konkretnie substancji, które w szpinaku są zawarte. Dyrektor Polskiej Agencji Antydopingowej Michał Rynkowski. Niemieccy naukowcy stwierdzili, że spożywanie większych ilości szpinaku może mieć efekt dopingujący, stąd też zostało skierowane pytanie do Światowej Agencji Antydopingowej, czy przypadkiem nie należałoby uwzględnić tych najnowszych doniesień naukowych i nie wprowadzić zmian na liście substancji i metod zabronionych. No teraz piłka jest po stronie Światowej Agencji Antydopingowej, która będzie bardzo wnikliwie przyglądała się i analizowała te wyniki badań. No i zobaczymy, co się stanie w najbliższej przyszłości. Czy można u pani kupić szpinak? Świeży szpinak? Tak. Nie. A w ogóle się zdarza? Pani, jak pani chce, to 5 kilo możemy pani przywieźć. To znaczy, że nikt nie kupuje szpinaku takiego świeżego, naprawdę? Szpinak jest bardzo ważną rośliną, mimo że niektórzy go nie lubią. Profesor Janina Gajc-Wolska ze Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego. Ale ma bardzo dużo przede wszystkim żelaza. Bardzo dużo witaminy C. Również znajdują się białko, również znajdują się węglowodany, ale też metabolity wtórne, takie jak karotenoidy, czy też chlorofil. To znaczy chlorofil maskuje karotenoidy. Przede wszystkim tam występuje beta-karoten, luteina, bioleksantyna, zeaksantyna, więc metabolity wtórne, które są antyoksydantami, chronią nasz organizm przed różnymi chorobami cywilizacyjnymi, które nas w tej chwili dotykają. Formalnie taki wniosek o, czy w ogóle informacja na temat tego, że jakaś konkretna substancja czy środek chemiczny może być uznawany za zabroniony w sporcie, jest wysyłana do Światowej Agencji Antydopingowej, natomiast już formalnie decyduje o tym Komitet Listy Substancji i Metod Zabronionych, składających się ze światowych ekspertów, farmakologów, farmaceutów, czy też osoby, które są dyrektorami laboratoriów akredytowanych przez Światową Agencję Antydopingową i ta grupa podejmuje decyzję co do tego, jakie substancje powinny być uznawane za zabronione, a które możemy traktować jako dozwolone. Pan je szpinak? Zdarza się. I czuje pan się silniejszy? Nie, no chyba za mało jem w takim razie. My musielibyśmy zjeść w ciągu dnia kilogramy tego szpinaku, dziesiątki kilogramów, żeby zaspokoić nasz organizm ze względu na witaminy z grupy B czy żelazo. Pod tym kapeluszem mieści się dużo szpinaku. Nie wiem, czy państwo noszą w kapeluszu. A dzięki dzielnemu marynarzowi, Popajowi, którego wszyscy pamiętamy, w czasie największej popularności bajki spożycie szpinaku w Stanach Zjednoczonych wzrosło, uwaga, o 33%. Może więc i teraz szpinak zyska na popularności, no bo jest całkiem, jak państwo słyszą, przydatny, a i smaczny, a i zdrowy. O niezwykłe właściwości zielonego przysmaku pytała Paulina Kozioł-Bąk. Szukałem jakiejś piosenki o szpinaku. Nie za bardzo poszło, więc znalazłem taką, że te smaki i zapachy to my. Zapachy to my, mieszane uczucia, hamulce i motory, wykrzywione twarze odczucia, którą to już noc trzyma się kry, dzień bledszy od zatrucia. Coraz głośniej mówię i rozstrzyg zakręty niemiłe, wcale głębsze odbędy. Oni szli przez las, my lecimy, ich nie zaproszą drugi raz, my się sami prosimy do przodu. Zaproszą drugi raz, my się sami prosimy do przodu, dwa, ewentualnie trzy w górę, niech żebra pękają, przecinając skórę. I nawet jeśli rzeka nie przepuści burzy, to i tak to smaki i zapachy to my, mieszane uczucia, hamulce i motory, wykrzywione twarze odrzucia, którą to już noc trzymam się kry, dzień bledszy od zatrucia. Coraz głośniej mówię i ostrzyg zakręty niemiłe, wstany głębsze odbędy. Oni szli przez las, my lecimy, nie zaproszą drugi raz, my się sami prosimy do przodu, dwa, ewentualnie trzy w górę, niech żebra pękają, wycinając górę. Oni szli przez las, my lecimy, nie zaproszą drugi raz my się sami prosimy. Do przodu dwa, ewentualnie trzy w górę. Niech żebra pękają, wycinają skórę. I nawet jeśli rzeka nie przepuści, zgaś, proszę zgaś, bo oczy mruży. I oni cię nie napią, też bym tak zrobił. Jutro przeprosimy, bo już się zapomną. Te smaki i zapachy to król. Pan Tomek odpowiada, że szpinak jest tak samo zielony jak ogórek, a o ogórku są piosenki, więc jesteśmy już bliziutko. Dziękuję bardzo. Zapraszamy do reklamy. Audi to synonim perfekcji i perfekcyjnych rozwiązań dla biznesu. Dla tych, którzy cenią innowacyjne rozwiązania Audi, przygotowaliśmy bezkompromisową ofertę. Wybierz sportowe Audi A5, dostępne z ratą od 1300 zł netto miesięcznie i niską 5% opłatą wstępną. Sprawdź ofertę Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Audi. Przewaga dzięki technice. Ostatnio po treningu strasznie bolał mnie bark. Nie mogłem normalnie funkcjonować. Pomógł mi Opokan Med. Opokan Med przynosi ulgę na długo. To specjalistyczne rozwiązanie na bóle mięśni i stawów. Opokan Med. Bez bólu przez cały dzień. Bez bólu przez całą noc. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Jest 6:30. Krzysztof Zyblewski. Od października będzie wypłacane 500+ dla niepełnosprawnych. Rząd przejął projekt ustawy wprowadzającej świadczenie. Premier Mateusz Morawiecki zapewnił, że środki będą pochodziły z przegłosowanego przez Sejm w ubiegłym roku Funduszu Solidarnościowego. Zasilanie tego funduszu jest też dla wszystkich jasne. Jesteśmy odpowiedzialnym rządem, a więc w momencie, kiedy pojawiają się środki, to staramy się te najbardziej istotne potrzeby społeczne zabezpieczać. Według szacunków od 1 października świadczenie będzie przysługiwało 300 tysiącom Polaków. Premier przyjął demisję wiceministra nauki i szkolnictwa wyższego Andrzeja Stanisławka. Rząd zdecydowanie odcina się od wypowiedzi byłego już wiceministra, poinformował rzecznik Rady Ministrów Piotr Müller. Andrzej Stanisławek komentował dla Kuriera Lubelskiego rekrutację do szkół średnich w Lublinie. Może uczniowie, którzy nie dostali się do żadnej szkoły, mogą poszukać odpowiedniej za granicą, powiedział wiceszef resortu nauki i szkolnictwa wyższego. Wiceminister wczoraj po południu złożył rezygnację. Francuskie Zgromadzenie Narodowe przyjęło prawo, które ma pomóc walczyć z mową nienawiści w internecie. Główny punkt zakłada, że Facebook czy Twitter mają usuwać w ciągu doby wpisy i hasła o charakterze rasistowskim, antysemickim, skierowane do określonych grup społecznych ze względu na ich preferencje seksualne czy religijne. Jeśli portale społecznościowe tego nie zrobią, grożą im wysokie kary finansowe. Przedstawiciele partii rządzącej prezydenta Emmanuela Macrona mówią, że w ten sposób zostaje wypowiedziana wojna wszystkim tak zwanym trollom, autorom hejtów i tym, którzy mają nadzieję, że ukryją się pod płaszczykiem anonimowości w internecie. Pełny serwis Trójki o 7:00. Zapraszamy. Dziś będzie zachmurzenie umiarkowane, ale i duże. Przelotne opady deszczu po południu na wschodzie kraju mogą się pojawić także burze. Temperatura od 16 stopni na północnym wschodzie, 21 miejscami na południowym zachodzie i południu, a najcieplej na północnym zachodzie, 22 stopnie. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Uuu, jaka malusia. Jaka lekka, jak piórko. Uwaga, w sklepach Euro. Radka lekka jak piórko. Do 50 rat 0%. Bez żadnych dodatkowych kosztów. Promocja ratalna na cały asortyment. I dodatkowo do listopada nie płacisz. RRSO wynosi 0%. Regulamin i szczegóły promocji w sklepach Euro i na euro.com.pl. Czy może pani coś zrobić z tym psem? Wykończy mnie nerwowo. To pani cały czas mnie denerwuje. Wieczne problemy. O, pani Małgosiu, niech pani jej coś powie. Po co te nerwy? Drogie panie, weźcie pozytywum. Zawarty w suplemencie diety pozytywum wyciąg z szyszek chmielu koi nerwy, a wyciąg z melisy ułatwia zasypianie. Pani Małgosiu, dziękujemy za pozytywum. Cieszę się, że pomogło. Nerwy trzeba oszczędzać. Pozytywum. Oszczędź sobie nerwów. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Ekdysteron. Dobrze powiedział. Ekdysteron. Tak się nazywa to coś, co jest w szpinaku i czym się martwi Światowa Agencja Antydopingowa. No i my troszkę o tym szpinaku i papaju. Tak, a propos jeszcze papaja, można by wspomnieć, że pierwowzorem był polski marynarz, podobno straszny zabijaka. Można sobie wygooglować parę informacji na jego temat. Czuwaj. Czuwaj, a bardzo panu dziękuję. Wiedziałem, że on musi coś mieć naszego. 2273 to jest numer telefonu. A jeśli chodzi o tę piosenkę ze szpinakiem... Była taka piosenka, i mi się może trochę mylić, ale była chyba piosenka Haliny Frąckowiak. Szpinak proszę, jakoś tak, szpinak proszę, jakoś tak, ale może się mylę. Dziękuję bardzo. Nie myli się pan, bo to też mi się przypomniało, że to właśnie tak leciało. Szpinak proszę, chociaż krótki list. I druga od razu też przyszła mi do głowy, gdzie się podziały tamte szpinaki. A breeze that makes my breathing not so easy. Well, I've had my lungs checked out with x-rays. I've smelled the hospital always. Someday I'll have a disappearing hairline. In the daytime, times when the day is like a play by Sartre, when it seems a fuck burning's in perfect order. Like I gave the doctor my description. I've tried to stick to my prescriptions. Someday I'll have a disappearing hairline. Someday I'll wear pajamas in the daytime. I could do a play by a playback. I could change the test results if I will get back. I've watched the summer evening pass by. I've heard the rattle in my bronchi. Słuchacz się martwi, że za chwilę na bazarku przekonamy się o tym, że ceny szpinaku wzrosły. Ma pan na myśli też pietruszkę? No bo różnie z nią bywa, to państwo wiedzą. Za godzinę porozmawiamy o tym, że w Łodzi, w urzędzie, radni nie będą mieli drukowanych dokumentów na papierze. Dostali tablety. Chciałam tylko powiedzieć, że na Podkarpaciu, w takiej małej gminie Nowa Dęba, już od 2014 nie drukujemy. Są tablety i wszystko działa pięknie. I można tak to załatwić i zorganizować. Jest oszczędniej, bo to oszczędności, ale o tym więcej porozmawiamy za godzinę po 7.40. Prasa papierowa, szeleszcząca, za 2 minuty. Zabawa. To Lech Janerka oczywiście. Za 19 minut będzie 7. I zaglądamy na pierwsze strony gazet. Przeglądamy sobie Dziennik Gazeta Prawna. Od tego dziennika zaczniemy. Nowe przepisy o zamówieniach publicznych mają zostać uchwalone jeszcze w tej kadencji Sejmu. Przetargi regulowane rzutem na taśmę. Taka duża informacja, ale także mniejsza notka na pierwszej stronie dotycząca naszych kieszeni. W kieszeni 25 milionów osób zostanie więcej. Wszystko wskazuje na to, że niższy podatek dochodowy w wysokości 17%, a nie jak dziś 18%, obejmie po raz pierwszy dochody za 2020 rok. W przyszłym roku wzrost rosną też ponad dwukrotnie pracownicze koszty uzyskania przychodu, na przykład podstawowe koszty miesięczne ze 111 do 250 zł. Tak wynika z wykazu prac legislacyjnych rządu. Projekt ma zostać przyjęty przez Radę Ministrów jeszcze w tym kwartale. Na nowelizacji zyskałoby około 25 milionów podatników. To pierwsza strona Dziennika Gazety Prawnej. Gazeta Polska codziennie, na pierwszej stronie Polityka. Skompromitowani chcą wrócić do Sejmu. Tu pojawiają się nazwiska Mirosława Drzewieckiego, Cezarego Grabarczyka i Stanisława Gawłowskiego. Gazeta Polska codziennie. Jeśli chodzi o Gazetę Wyborczą, to tu największy artykuł na pierwszej stronie. Radomska Kuria zawiadamia prokuraturę o podejrzeniu molestowania dzieci przez 68-letniego księdza Stanisława Sikorskiego, dawanego współpracownika opozycji i pierwszej Solidarności. To Gazeta Wyborcza. Sprawy zdrowotne na pierwszej stronie Rzeczpospolitej. Po zdrowie za granicę. Czechy, Niemcy i Litwa to najpopularniejsze kierunki wyjazdów Polaków na zabiegi medyczne przeprowadzane na koszt Narodowego Funduszu Zdrowia. Wciąż najczęściej operujemy zaćmę. Zorganizujemy ci leczenie i operacje zaćmy nawet w ciągu 2 tygodni. Tak zachęca polskich pacjentów firma organizująca w Czechach zabiegi na koszt NFZ. Obiecuje transport klimatyzowanym busem, najlepsze soczewki refundowane przez NFZ i opiekę specjalistów również. Z Polski tak zaczyna się ten artykuł, to Rzeczpospolita. W naszym dzienniku także sprawy zdrowotne. Dieta dla mamy, po monitach pacjentów resort zdrowia poprawia zasady żywienia w szpitalach. Dietetycy od lat biją na alarm. Szpitalne posiłki nie zawierają produktów będących źródłem pełnowartościowego białka, węglowodanów złożonych, a także warzyw i owoców. Także inspektorzy Państwowej Inspekcji Sanitarnej raportowali, że pacjenci w szpitalach są wręcz niedożywiani. Za nieprawidłowy uznali m.in. sam sposób przyrządzania potraw, a także jakość surowców użytych do gotowania. Na co skarżą się pacjenci? Kromka chleba z przekrojonym na pół pojemnikiem taniego pasztetu, kromka z plasterkiem wędliny i ogórka, czy kawałek chleba z masłem i połówką parówki dla karmiącej matki z cukrzycą. I to w drugą dobę po porodzie, tak wylicza pani Joanna Zatwocka, skarżąc się na to, co dostają pacjenci w szpitalach. To nasz dziennik. A w przeglądzie sportowym wielka próba, no bo Piast Gliwice gra na wyjeździe w pierwszym meczu eliminacji Ligi Mistrzów z Batę Borysów. To najważniejsza bitwa w historii klubu. To dziś. Tak wyglądają pierwsze strony gazet. Za 16 minut 7. Kiedyś się udawało ciągle kogoś spotykać. Bez przerwy paliłem, by bez przerwy nie gadać. A wina to wina była, że się chciało spowiadać. Jak w zupie, prawda? Czy do zupy się nie dodaje? Szpinaku do szpinakowej się dodaje chyba. Czy się mylę? Nie wiem. Jak wpadnie, to tak. Się... Ela mówi, że brawo, tak. Brawo. Zdecydowaliśmy. Bo są dwa rodzaje szpinaku. Jest szpinak dojrzały, taki stary, twardy i baby. I teraz pytanie, który trzeba jeść, żeby mieć moc? Oba, proszę pana. Raz jeden, raz drugi. I żelazo się ma ze szpinaku chyba, lub się metal. Ma. Tak. Tak, proszę pana. Dostaje. A jakąś piosenkę o szpinaku pan pamięta? O tak, właśnie, bo ja znalazłem. Szpinak, girl. Zespół The Monroes. Tak, pamiętam ich. A, jeszcze zielony szpinak nad soliną, to pan Damian. W czasie deszczu dzieci się nudzą, to ogólnie nieznana rzecz. Choć mi trudzą się i mniej brudzą się, ale strasznie nudzą się w deszcz. Milosisty! Do flaszeczek złapią muszek, wypuszczają puch z poduszek, żyletkami krojąc je i śpiewają słowa też. W czasie deszczu dzieci się nudzą, to ogólnie znana rzecz. Choć mi trudzą się i mniej brudzą się, ale strasznie nudzą się w deszcz. Milosi! Pan tak zrobić? Ja umiem. Milusiscy. Urywki z kalendarza. Ekspertem nie jestem, ale moim zdaniem chodzicie w tych samych tonacjach. Pan Jingle. No nie trafiłem. Przepraszam. Ja byłem pierwszy, to tak, on nie trafił. On nie trafił, to prawda. Filipie Szlar, czołowe skrzypce grupy Mozarta. Milusi. Tak wygląda skrzypek na wakacjach. Wyspany, we fraku z krótkim rękawem, z nieco słabszą formą wiolinistyczną, bo mniej ćwiczy, ale za to pełen zapału do wypoczynku. Dzień dobry, 10 lipca. Po wspaniałym sezonie koncertowym teraz pan ma relaks, dlatego jestem bardzo ciekawy, co tam słychać w polskich kurortach. Jak się bawicie, Władysławowo? Jastarnia, zróbcie hałas. Pobierowo, nie traćcie nadziei. Myślę sobie, że ta zima kiedyś musi minąć. Polscy, że tak powiem, letnicy słuchają nas tak wcześnie rano, co jest bardzo miłe, mimo że nie muszą jeszcze wstawać i biec na plażę, aby zająć wygodne miejsce blisko brzegu. Nawet jeśli wyjdą państwo około 10, na pewno uda się znaleźć miejsce w pierwszym rzędzie przy morzu. Chyba że obozuje tam lokalny klub morsów. Tak a propos, imieniny dziś obchodzi January, czyli styczeń. Wszystkiego najlepszego. Hu-hu-ha, morska bryza zła. Szczypie w oczy, szczypie w uszy, zimnym piaskiem w oczy pruszy, polski lipiec trwa. Hej, kolęda, kolęda. Ale szukajmy pozytywów chłodu nad polskim morzem. Po pierwsze, w Norwegii jest zimniej. Jest takie jedno miejsce na północ od Bergen, gdzie temperatura w nocy spadła o 2 stopnie poniżej wartości notowanej na kampingu Chałupy 6. Po drugie, sprawdzają się stare polskie przysłowia, co jest dobrą wiadomością. W lipcu jak w garncu. Sprawdza się. Idzie lipiec, pora złota, będzie lało, będzie słota. Też się sprawdza, mimo że to przysłowie napisałem wczoraj. Lipiec plecień, bo przeplata, trochę zimy, trochę jesieni, nic tego nie zmieni. Dziś przypada 184. rocznica urodzin wybitnego skrzypka i kompozytora Henryka Wieniawskiego. Czy pan Henryk był kiedyś nad Bałtykiem? Jak będę w chałupach, to popytam. A na koniec muzyczna ciekawostka. Henryk Wieniawski napisał tak. A Włodzimierz Korcz tak. Moim zdaniem wersja pana Włodzimierza nie ustępuje. Dziękuję. My bardzo dziękujemy, panie redaktorze. Ładne było. No bo to Wieniawski. Dobrze taki pisał. Pan... No tak, to tak, to tak. Filip Jeszler. Dziękuję pięknie. Idę odpoczywać. Czołowe skrzypce grupy Mozarta. Pan odpoczywa. A my tu dalej szukamy. Skoro nie mamy piosenki o szpinaku, a szpinak kręci nam się wokoło przygód Papaja, to mamy utwór Papaja Urszuli Dudziak. Może ten będzie dobry na dzisiejszą okazję. Powiada pan. Sprawdźmy.